Sudasutai Virgame Tadana Kushpurrasha Vecvecvao Gavati Vrisasana Sarana Dushanasa Savatiya Celacea viadimo, sisto sa devarato, dumenseo nosso, ventur veciune, ne preacurate, mace sale. Ale celui intrus sinz, valintele nosi, angelu de al patriarhul Constantinopol, ale sfântul apostol, carcea celor din trona, cu dânsa, cărora pomenirea se vârșim. Ale sinci, sinț-o direță, dumnezeiești, părinția Chim și Ana, șmendole tuturor sfinților. Să ne mireiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri de Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Iubiților credincioși, am vrut de mult să încep un cuvânt ca să liniștesc unele spirite dintre dumneavoastră în ceea ce privește Sfânta noastră Biserică. Am mai auzit 7 de pe aici colo că Biserica nu se mai continuă, că s-au încetinit lucrările. Să știți că în fața în care am ajuns, eu cel puțin sunt mult prea fericit, fiindcă de pe iarbă verde s-a ridicat la așa înălțime o catedrală doar cu o mână de oameni. Numai Dumnezeu știe și noi osteneala care s-a făcut aici și cât de greu s-a născut această sfântă biserică în care curge izvorul nesecat al Duhului Sfânt. Încă sunt foarte fericit pentru faptul că în acest Babilon, care este Bucureștiul, și unde tot aici a mai fost cândva o biserică mai mică, iată, a răsărit aceasta atât de mare. Fiindcă am ajuns în această fază, rog-vă mult de tot să nu vă impacientați. Am ajuns în faza finală, care este foarte grea. Este ultimul veșmânt al împărătesei, al acestei mirese și aș crede eu că de bună cuvință este și înțelept să nu dăm peste cap. Am vrea să o îmbrăcăm în marmură, am vrea să facem o pictură dintre cele mai alese și pentru aceasta aceste lucruri se fac foarte greu. Spun acest lucru din cauza că și creștinii noștri, fiind oameni săraci, nu se pot înainta lucrările și din cauza pecuniară. S-au prins și conjuncturile astea atâta de nefaste, care au căzut ca o pacoste, ca un blestem peste tot omul. Această schimbare în bine se vede cât de bine este că au ajuns oamenii în sapă de lemn și cu atât mai mult, cei care sunt amărâți, cred că mai greu o vor duce de acum încolo. Nu vreau să fac o politică, ci vreau doar să poziționăm situația a țării și inclusiv a creștinilor. Dacă întoarcem fila istoriei și ne ducem în timpurile antice, găsim creștini care se rugau în pește, că să știți dumneavoastră, nu biserica, frumusețea ei, podoaba ei, arhitectura ei te mântuiește, ci credința care se slujește în ea și dogma care se slujește. Dacă aș apleca două crengi și acolo pe o piatră aș pune un altar de jertfă de laudă lui Dumnezeu, aș fi fericit că Duhul Sfânt vine acolo și sfințește pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos. Ca drept dovadă că Mântuitorul, care este Făcătorul cerului și a pământului, nu s-a rușinat să se nască în peșteră, nu s-a rușinat să umble în cele mai umile haine, nu s-a rușinat să meargă cu apostolii dintre cei mai simpli. Hristos nu s-a rușinat să moară chiar pe cruce. După El, Sfinții Apostoli nu s-au rușinat ca să meargă în toată lumea, suferând ocări, bătăi, până chiar și moarte. După Sfinții Apostoli, mucenicii nu s-au rușinat, rugându-se în peșteri, ducându-se ca păsările în scorburile pământului și de acolo să-și smulgă mântuirea. Cu atât noi, mai mult, să nu ne rușinăm, ci să fim demni pentru faptul că aici, lângă casele dumneavoastră, Bunul Dumnezeu și Împărăteasa Cerului și a Pământului a mijlocit ca acea sămânță, care în sistemul comunist a fost pusă sub pământ, a răsărit atât de frumoasă. Așadar, iubiților credincioși, să nu uităm niciodată că Biserica lui Hristos a început în catacombe și ea tot în catacombe se va termina în Apocalips. Să țineți cont că în timpul lui Antichrist se vor face biserici și se vor sluji liturghii, dar nu vor fi sfinte. Vor fi biserici împodobite de aur, făcute chiar de cele mai odioase secte posibile. Chipurile ridicate în cinsta lui Dumnezeu, dar ele vor naște fii spre moarte. De ce? Fiindcă acestea vor fi doar despoială a ochilor celor care intră în ea și se roagă, iar laptele duhovnicesc, care este izvorul dogmatic, este putred, este otrăvitor pentru fiii Bisericii lui Hristos. Deci încă o dată vă rog să mergem cu pași cât mai încet, că lucrurile frumoase se fac încet și cu înțelepciune. Un alt lucru care vreau iarăși să-l menționez pentru disciplina în biserică. Vă rog încă o dată, păstrați pe cât posibil un culoar pe mijlocul bisericii, ca cei care vin să se închine sau să aducă la Sfântul Altar un pomelnic, să nu mai facă un slalom printre oamenii din biserică, deranjându-se și unul și altul. Apoi, în spatele bisericii, se ține tare multă gălăgie vorbă. Este un iureș destul de supărător produs chiar de creștinii care vin la biserică, nu de alți oameni, în special tineretul. De multe ori am accentuat acest lucru, dacă ai venit la biserică, rogu-te din tot sufletul, gândește-te că ai venit pentru câteva ceasuri și acelea dacă le poți sta în biserică, ascultă Sfânta Liturghie sau Sfânta Slujbă care este atunci, în timpul când ai venit. Ascultă-o cu pietate din cauza că Îngerul lui Dumnezeu te urmărește, omule. Putem să coborâm în cele decente, în cele de mare simțire între noi, oamenii. Ați văzut că momentul când tu spui ceva cu patos, cu dragoste, cu sentiment cuiva și acela se uită pe pereți sau cine știe ce gesturi face în fața ta, oare nu te jicnești? Oare dacă ai intrat în biserică, aici se săvârșește cea mai înaltă slujbă posibilă înălțată de pe pământ la ceruri, când biserica este plină de sfinți îngeri, trupul lui Hristos se jertfește pentru tine creștine și tu vorbești. Mai bine, cred că este mult mai înțelept să nu mai vii dacă crezi că nu te poți stăpâni cu vorba, să taci sau să te mai foiești atâta în biserică. Mai înțelept este numai intra în Sfânta Biserică decât să intri și să deranjezi. Mulți oameni se plâng că vin cu mare dragoste și vor să asculte cu înaltă pietate cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt deranjați de fiii dumneavoastră, de cine știe ce ați păruți creștini. Dragilor credincioși, fiindcă a trecut și Sfânta Înălțare și nu s-a vorbit nimic despre acest praznic împărătesc, în scurte cuvinte aș vrea ca să trecem și de aici să vedem ce s-a întâmplat la 40 de zile după învierea lui Hristos. Deci după învierea Mântuitorului din morți, cu tot cu trup specific, iată că a început să se arate ucenicilor în toată slava sa, venind prin ușile încuiate, venind pe apă la apostoli. Din cele 40 de zile, de câte ori s-a arătat ucenicilor, vedem că cere ceva de mâncare. Cere de mâncare nu fiindcă era foame, cere de mâncare ca să arate ucenicilor că este trup însuflețit, deci că cu adevărat a înviat cu tot cu trup. Am văzut când a 8-a zi Mântuitorul apare iar ucenicilor și spune lui Toma, vino, adus degetul tău și îl pune în semnul cuilor și în coasta mea și te încredințează că sunt cu tot cu trup și nu sunt duh. Deci arătările Mântuitorului ucenicilor și celorlalți iudei care îi sorbeau cu patos cuvântul său de învățătură dumnezeiască, nu sunt decât arătarea cu adevărat a învierii Mântuitorului cu tot cu trup și șederea lui timp de 40 de zile pe pământ. A 40-a zi de la înviere, îl vedem pe Mântuitorul cum se duce în muntele măslinilor cu ucenicii săi. Acolo, urcându-se pe munte, începe să le spună din nou cuvântul de propovăduire în lumea al Evangheliei lui Hristos, cuvântul împărăției. Și vorbind, văd ucenicii cum vine un nor, iar Mântuitorul, într-o trenă de cântări și înconjurat de îngeri, se ridică la ceruri. Și iată-l cum încet, încet se înalță la cerul în văzul ucenicilor, auzind aceștia acele frumoase cântări îngerești, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună învoire. Deci Mântuitorul pierzându-se în văzduh, îl vedem cum mereu spune ucenicilor și prin ei tot, la tot pământul, pacea sa o trimite nouă, o trimite pe pământ ca unul dintre cele mai frumoase daruri și de care omul are în fiecare clipă nevoie. Că această pace este un nețărmurit dar când se lășnește în sufletul tău și asupra casei tale. Vedem preînchipuită înălțarea Mântuitorului la cer încă cu sute de ani înainte de venirea Domnului Hristos în trup. Și iată că prorocul David spune, suitul sau Domnul în glas de întrustrigare, suitul sau în glas de trâmbiță. Deci aici prorocește că Hristos, care este Domnul numit în Sfânta Psaltire, se suie la ceruri, se înalță la ceruri în glasul, în strigările îngerilor, în glas de trâmbiță, că a cutremurat atunci și pământul, locul aceluia și pe apostoli de cântările, de glasurile frumoase îngerești. Apoi, Sfântul proroc Ilie, îl vedem că după 3 ani și 6 luni de secetă, mărturisește cum, uitându-se spre răsărit, vede cum din ocean se ridică un nor, iar acel nor e luat formă de om, și acel nor s-a umplut tot cerul. Și apoi a început să cadă o ploaie atât de mult așteptată că totul era sortit morții după atâta secetă. În alt context, prorocul David spune, Floaie de bună voință ai dat norodului tău, Dumnezeule. Deci așa cum cele însetate care trăgeau să moară de foame și de sete, așteptau ca orbul lumina soarelui să vină un nor, măcar să răcorească pământul. Și iată că mai mult decât atât a dat și ploaia, care era ca o hrană, așa lumea însetată, înfometată de cuvântul lui Dumnezeu aștepta acest nor, această ploaie. Această ploaie care nu este decât o mulțime de picături binefăcătoare pentru cele care, din care se hrănesc, așa este ploaia darurilor Duhului Sfânt pe pământ. Deci când prorocul David spune că ploaie ai dat Dumnezeule norodului tău, simbolizează acea ploaie de daruri ale Duhului Sfânt care după cinzecime a venit peste tot cei ce cred în Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu și că Dumnezeu l-a ridicat pe El din morți. Tot la prorocul Ilie vedem preînchipuirea înălțării Domnului la ceruri. Sfântul proroc Ilie nu primește moarte, nu gustă moarte și vedem cum se urcă într-o căruță de foc tras de cai și zboară la ceruri, iar din înălțime spune Scriptura că se aruncă lui Elisei, urmașului lui în prorocie, îi dă cojocul cu care își îmbrăca trupul său. Deci de acolo din înălțime aruncă acest cojoc ca dar lui Elisei. Ce simbolizează acest lucru? Că în fond este un lucru aproape de nimic, superficial. Dar vedem cât de adânc este. Prorocul Ilie se ridică cu o căruță la cer, deci ca trup, ajutat de ceva, dar îl vedem pe Iisus Hristos din muntele măslinilor ridicându-se pe un nor, că Dumnezeu, cum spune Scriptura, este dulce și șade pe nor, pe scaunul heruvimilor. Deci iată-L cum se înalță cu tot cu trup la cer, ajutat, însoțit de sfinții îngeri. Îngerii, o parte din ei, cântau și se ridicau odată cu Mântuitorul la cer, el alții în văzduh, se cutremurau de chipul Mântuitorului, al Dumnezeului și om văzându-i trupul înroșit de sânge. Și iată că așa cum haina, cojocul cu care se învelea Elisei, își învelea trupul, l-a aruncat lui Elisei, așa Mântuitorul înălțându-se la ceruri lasă cel mai înalt dar pe care l-a lăsat Dumnezeu pe pământ, trupul său și sângele său nouă. Deci cum cojocul acoperea trupul lui Ilie, așa trupul Mântuitorului acoperea dumnezeirea din Hristos. Deci cum Ilie își lasă cojocul, acoperișul trupului său în dar lui Elisei, așa Hristos își lasă acoperișul dumnezeirii nouă în dar. Că atunci, la cina cea de taină, spune Mântuitorul, cine nu va mânca trupul meu și nu va bea sângele meu, nu este mie vrednic. Deci noi, prin împărtășirea Sfintelor Taine, care, prin darul Duhului Sfânt la Sfânta Liturghie, se preface din pâine, apă și vin în carne și sânge, nu facem altceva decât să ne vindecăm ceea ce era putred în noi. Că Adam, prin greșeala din Eden, își putrezise trupul, carnea. Deci aceasta trebuia vindecată în om și aceasta trebuia vindecată cu un al doi curat. Cum spune apostolul David, că noi eram măslin sălbatic. Măslinul domestic, plin de grăsime și de mireasmă bună, frumoasă, i s-au rupt crengile, că s-au împiedicat de piatra poticnire, adică iudeii. Piatra poticnire fiind Hristos, dar a rămas rădăcina. Iar noi, măslin sălbatic fiind, că eram din neamuri păgâne, ne-am altoit în rădăcină. Deci așa să înțelegem, cum se ia o creangă sălbatică și se altoiește în rădăcină bună, domestică, așa s-au altoit neamurile în rădăcina care era Hristos. Deci pentru aceasta Hristos își lasă trupul său metamorfozat în pâine și vin și sânge, ca noi împărtășindu-ne să ne facem rod curat lui Dumnezeu. Hristos se ridică cu tot cu trup la ceruri, se ridică cu tot cu trup ducând pârga noastră și se așează de-a dreapta Tatălui. Că spun doi îngeri apostolilor care erau întristați, supărați după pierderea Mântuitorului când s-a înălțat la ceruri: nu stați triști, mergeți în Galileea și așteptați până vă va veni făgăduința Duhului Sfânt, că acesta pe care l-ați văzut acum înălțându-se la ceruri și cade de-a dreapta Tatălui, va veni în aceeași slavă. Și când va veni? Va veni când trâmbițele îngerilor vor suna adunarea tuturor oamenilor spre judecată. Că spune Mântuitorul, atunci când vor suna trâmbițele, din doi de la moară, unul se va lua și unul se va lăsa, din doi din pat, unul se va lua și unul se va lăsa. Ce simbolizează? Din doi de la moară vrea să spună că din lumea săracă, unul se va lua, adică cel care va fi drept, va crede cu adevărat în Hristos și va face fapta credinței, se va lua la ceruri, iar celălalt se va lăsa spre focul veșnic, care este păcătos. Iar cei din pat, care simbolizează lumea plină de plăceri, nu-i aruncă, ci spune că unul se va lua și unul se va lăsa, simbolizând că din toate treptele sociale, când va veni cuțitul judecății lui Hristos, va face curat peste toți oamenii. Că sunt drepți și din cei bogați, sunt murdari și din cei săraci, și invers. Deci cuțitul dreptății lui Dumnezeu va veni și va despărți, cum spune în alt context Scriptura, miei de către ei, dreții de către păcătoși, și se vor da fiecare cei drepți spre moștenirea împărăției lui Dumnezeu, iar cei răi spre moștenirea focului veșnic. Deci, dragilor credincioși, de acum apostolii se duc în Ierusalim și așteaptă până când vine făgăduința Duhului Sfânt. Și după 10 zile de la înălțare, se coboară în chip de limbi de foc peste toți ucenicii și peste Maica Domnului Duhul Sfânt. În momentul acela, ei vorbesc în limbi străini, apoi trag sorți și pleacă în toată lumea propovăduind Evanghelia și împlinind ceea ce a spus Mântuitorul: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, se va mântui. De acum, mergând apostolii în toată lumea și propovăduind Sfânta Evanghelie, se dezrădăcinează în primul rând idolatria. Și pentru aceasta, acolo unde mergeau apostolii, așezau episcopi și preoți și diaconi ca să servească lumea prin propovăduirea lor, întorcându-i din idolatrie la Hristos. Timp de 300 de ani de zile, lumea s-a luptat cu cea mai grea luptă posibilă de sânge și lacrimă, adusă numai de mâna evreiască și păgână. Că evreii, după ce au văzut că au pierdut prin învierea lui Iisus Hristos din morți, s-au năpustit asupra întregii lumi cu așa furie, încât că urcau până la scaunele înalte și de acolo, cu fel de fel de intrigi, porneau pe egemoni, pe împărați, pe cei cu putere, ca să ucidă tot cel ce se numea creștin. Deci în acest zbucium de lacrimă și sânge, în toată lumea unde s-a propovăduit Evanghelia, trebuie să ținem cont că era și evreu. Și acolo unde se propovăduia, imediat se trecea la dezrăcinarea idolatriei și însămânțarea noului creștinism. Deci acum, timp de 320 de ani, cu alte cuvinte, se plămădește ceea ce avea să se numească în continuare creștinismul. Acest creștinism nu era într-o conglăsuire în toată lumea. Nu era din cauza că mijloacele de transport, de comunicare între oameni erau foarte rudimentare, dar era suficient pentru timpul acela că omul lepăda idolatria și se întorcea la Hristos, la monoteism. Era suficient acest lucru, că nici nu știau să se închine, nici nu știau să slujească în chipul acesta. Era suficient, cum găsim în viețile sfinților, să meargă la mucenicie. Și când unul din cei idolatri s-a alăturat unui grup de viitori mucenici care mergeau la mucenicie, au întrebat pe ceilalți, ce să fac acolo? Atâta să spui că ești creștin și că lepezi idolatria. Și iată că i-a tăiat capul pentru acest lucru, nici măcar nu știa să se închine. Era suficient atâta că îl mărturisea pe Hristos în timpul acela. Acest lucru îl accentuez atâta de mult din cauza că abia în anul 325 începe să se cristalizeze în forma de astăzi creștinismul. Dumnezeu, văzând atâta lacrimă, atâta zbucium, atâta sânge, inocent, curat, curs din trupurile creștinilor, pentru nobila cauză că îl mărturisea pe Hristos, s-a milostivit asupra pământului și iată, găsind pământ bun și inimă blândă, în împăratul Constantin îl alege pe acesta și ridică primul împărat creștin, care oprește prin edictul de la Milano în 313 oprirea omorârii creștinilor. Fiindcă lumea era împărțită în două, și păgâni și creștini, el trebuia să meargă pe ambele cărări. Nu putea să elimine păgânismul, dar nici să dea întru totul dreptate creștinismului. Și pentru aceasta un timp, când a găsit momentul decisiv, a lăsat și capiștele idolești să funcționeze, dar și bisericile să se construiască și să meargă nesfingherite. Bineînțeles că în tot acest timp de plămădire a creștinismului, diavolul și evreul nu a încetat să muncească la stricarea ceea ce se zidea, pe sânge și lacrimă. Și au semănat foarte multe erezii. Așa se întâmplă că înainte, pe la 320, se naște o puternică erezie în Alexandria, stârnită de către arie care își avea sorgintea din evrei. Acesta a ajuns diacon, a început să împânzească în lumea creștină ideea că Hristos a fost zidire și că nu a fost Dumnezeu. Că nu a fost Dumnezeu din veac. Cu alte cuvinte, ca să fim mai pe înțeles, adică în pântecele Maicii Domnului a fost numai om, nu și Dumnezeu. Dumnezeirea s-a lipit imediat după nașterea pruncului Iisus din Maica Domnului. Ceea ce este inadmisibil acest lucru, că vine Hristos în pântecele Maicii Domnului la bună vestire ca sămânță dumnezeiască din Tată veșnic ca Dumnezeu și fără mamă. Și acolo în pântecele Maicii Domnului se îmbracă cu carne, adică și acest trup, această haină, sau cum este în prorocia Sfântului Proroc Ilie, acest cojoc cu care se îmbracă dumnezeirea. Și timp de 9 luni capătă formă de om și se naște trunc om din mamă fără de tată. Deci este noul Adam, care este legătura între Dumnezeu și om. Vine fața de mijloc a Sfintei Treimi ca să împace pe Dumnezeu și pe om. Deci prin această erezie a lui Arie se zguduia biserica dogmatică din temelii și se împărțea lumea, se dezbina încât avea să distrugă totul. Și pentru aceasta, ca să se adune la data hotărâtă în Niceea, le-a trimis diligențe, fiindcă atunci veneau doar cu trăsurile și au venit din toată lumea creștină, din Capadocia, Neochesaria, Alexandria, tocmai din Spania. Gândiți-vă cât făceau ei această cale, cât de anevoioasă. A venit din Spania bătrânul și încărunțit Osie de Cordoba, vine un altul din Iraclea, Patamon, din Neochesaria, Pavel, din Alexandria vine Sfântul Atanasie cu Patriarhul Alexandru, vine din Ierusalim, s-au adunat 318 Sfinți Părinți și dezbat pentru prima dată legi problemele creștinismului. Una dintre cele mai acute probleme era data Sfintelor Paști, că în lumea creștină nu se sărba în aceeași zi data Sfintelor Paști. Tot aici, la sinodul de la Niceea, se hotărăște simbolul credinței, crezul, cum este numit în popor. Aici se hotărăsc primele legi de închegare a creștinismului rămânând imuabile, adică niciodată neschimbate. Sinodul de la Nicea rămâne un hotar pentru totdeauna pentru lumea creștină. Spun acest lucru din toată ființa mea, cu atâta tărie din cauză că ecumenismul nu face altceva decât să demoleze toate sinoadele ecumenice, să distrugă tot ce este sfânt sub masca lui Dumnezeu. Vedeți, cred că fiecare dintre dumneavoastră auziți prin mass media cum se trag sforile ca să se serbeze Sfintele Paști odată pentru toate bisericile. Este impropriu să numim biserica anglicană biserică, a baptiștilor, a calvinilor, a evangheliștilor, să o numim biserică. Și a atribui numele de biserică, numai etimologic, dar dogmatic, nu. Și vedeți că au pretenții ca să se unească cu toții. Deci până nu trec peste legile soborului de la Niceea și a celorlalte 6 sinoade ecumenice nu pot ca să facă ecumenismul. Data Sfintelor Paști s-a hotărât imuabilă, adică niciodată schimbată așa cum este ea hotărâtă după cele 4 criterii. Că de fapt chintesența vieții creștinești, mama tuturor sărbătorilor, este Sfânta Învierea lui Iisus Hristos din morți. Dar acum ne paște cea mai grea primejdie, primejdia născută din Vatican și de la izraeliți, de la evrei, ca să distrugă tot ce este sfânt, mai ales în ortodoxie, care mai păstrează cele sfinte. Deci, dragilor credincioși, aici la sinodul de la Niceea, prin acești sfinți părinți care s-au adunat în 325, găsim că și Dumnezeu a fost în conglăsuire cu acest consiliu ecumenic. Prin faptul că 3 ani și 6 luni s-au discutat problemele bisericii în Niceea, gândiți-vă ce dezbatere dogmatică s-a făcut pentru toată istoria creștinismului. Și ca o concretizare că Dumnezeu binevoiește cu cele care l-au hotărât oamenii atunci, oamenii înduhovniciți, îndumnezeiți, sfinții lui Dumnezeu. Îl vedem la sfârșitul sinodului cum smeritul ierar Spiridon al Trimitundinei, supranumit făcător de minuni, ia o cărămidă și în fața tuturor sinodalilor și a împăratului Constantin ridică glas de rugăciune lui Dumnezeu zicând așa: Doamne, dacă Tu conglăsuiești cu cele ce noi l-am dezbătut aici, inclusiv anatematisirea eresului Luarie, fă ca această cărămidă care o țin aici în fața sinodalilor să se despartă în ceea din ce este făcută. Și în momentul acela, chemând puterea dumnezeirii, cărămida s-a despărțit în cele 3 părți din care este făcută. Apa a curs în jos, lutul a rămas în mână, iar flacăra, focul care a ars acel lut, s-a dus în sus. Deci aceste 3 materii din care era făcută cărămida simbolizează Sfânta Treime, fiindcă o cauză pentru care s-a adunat sinodul era sfâșierea Sfintei Treimi de către eresul lui Arie. Deci lutul care este în mâna lui Spiridon, prin acea minune, nu este altul decât Tatăl, care este nezidit. Apa simbolizează pe Fiul lui Dumnezeu care s-a coborât pe pământ și s-a întrupat din Fecioara Maria luând trup de om. Iar focul simbolizează Duhul Sfânt care se lășește în ceruri și a venit la pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli cu puterea de a arde păcatul, a lega și a dezlega păcatele oamenilor. Iar cărămida, înainte de a se cere puterea Duhului Sfânt, această minune era una. Deci Sfânta Treime este una în cele 3 fețe. Iată puterea dumnezeirii de conglăsuire, că ceea ce s-a hotărât la sinodul de la Niceea este plăcut lui Dumnezeu. O altă minune săvârșită atunci mărturisește istoria că în momentul când s-a început sinodul de la Niceea s-a cutremurat pământul atunci, în momentul acela, ca mărturie că Duhul Sfânt vine și sfințește cele care sunt așezate de oameni. Iar cine erau acei oameni? Să răsfăim istoria lor. Unul avea ochi scoși în prigoanele creștine, altul avea un picior tăiat, un altul avea mâna tăiată. Deci majoritatea erau schinciuiți din prigoanele creștine, uscați ca vreascurile de post și rugăciune și de viață înaltă. Uscați și bolnavi, gârbovi de temnițele puturoase care le-au suferit pentru faptul că îl mărturisau pe Hristos. Dragilor credincioși, nu cerem să se repete un sinod de la Niceea, dar cine se mai adună astăzi la sinodul ecumenic care se face la Geneva? Sau cum s-a mai făcut în alte locuri până ce se va face cel de la Geneva și va fi ultimul? Toți grașii pământului care nici nu cred în Dumnezeu. Iar spre o încredințare mai mare, ca să vă dați seama de sforurile care se trag în lumea creștină, președintele Consiliului Ecumenic Bisericesc este evreu. Iar cum mărturisește Eusebiu de Cezarea, care a prezidat, a fost la sinodul de la Niceea, mărturisește cuvântul împăratului Constantin, crima acestui popor blestemat că l-a omorât pe Dumnezeu, îi va urmări până în viață, inclusiv la judecată. Iarăși intervin cu o mică paranteză. Poate din acest cuvânt a apăsat unimă critică, zic că sunt antisemit. Ferească Dumnezeu! Dar tare frumos este să spui adevărului așa cum este el pe față. Că toată lumea creștină acum, să știți că este închincată în cele mai grele chinci de vulturi din care nu se mai scapă ușor. S-ar putea să se înceapă din nou mucenicia antică, fiindcă vedem că se pregătește cu pași repezi venirea lui Antichrist, care este Mesia mult așteptat. Dacă peste tot se popularizează credința hindusă, tibetană, credința asiatică care nu are nimic comun cu Hristos, se popularizează credința iudaică care nici nu crede în Hristos, se popularizează pe mass media credințele care își trag sorginta în toate ereziile ce sunt anatematisite de cele 7 sinoade ecumenice. La ce te mai poți aștepta? Un cuvânt bun și adevărat în veacul acesta. Nu vreau să-mi dați dreptate niciunul din dumneavoastră, ci prin ceea ce vă spun, nu fac decât să vă sensibilizez și vedeți că întotdeauna pomul din roade se cunoaște, nu din frunze, ci atunci când iei rodul și îl vezi că e curat și frumos și copt după cum îl aștepți în toamna vieții, așa să vă dați seama. Roadele se văd. Se văd atât de pronunțate peste tot, intrigile, înșelăciunile, murdăria care colcă e ca vermi în hoit. Toate acestea vor cuprinde ca un șarpe din care nu va mai scăpa creștinul dacă nu este atent. Deci sinodul, Sfântul Sinod de la Nicea, care îl sărbăm astăzi, este începătura creștinismului de cristalizare a creștinismului în care domnește mântuirea omului, aceluia ce crede cu adevărat în Iisus Hristos. Dragilor credincioși, aș dori din tot sufletul ca să începem din nou un serial, cum am mai început odată, de câțiva ani în urmă, cu facerea pământului și să ne plimbăm de-a lungul multor predici peste toată Scriptura, după cum ne va ținea și ne va înțelepți Bunul Dumnezeu. Aș dori ca Bunul Dumnezeu să mă ajute în scurt timp să începem acest lucru, ca să vedeți încă o dată ce suntem noi oamenii, chip și asemănarea lui Dumnezeu, ce rost avem noi pe pământ, de ce este creștinismul, de ce se accentuează atât de mult. Am venit oare pe pământ doar să facem nebuniile plăcerilor? Că le vedem că toate sunt efemere și disgrațioase când te uiți în urmă și îți dai seama pe unde ai trecut. Deci, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, în scurt timp o să începem acest lung serial și frumos, care aș dori să fie ca ceva îmbătător, înmiresmător și plăcut urechilor și sensibilităților dumneavoastră. Bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să vă aștept bunul.